mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 września, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Skończyły się czasy, w których obce państwa ingerowały w polskie sprawy, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości, który nawiązał do notatki z rozmowy kanclerz Merkel i Donalda Tuska. Na czele Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów stanie historyk Sławomir Cenckiewicz. W Stanach Zjednoczonych trwają obchody 22. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że skończyły się czasy, w których obce państwa ingerowały w polskie sprawy. W czasie oświadczenia nawiązał do notatki sprzed ponad 10 lat z rozmowy ówczesnego premiera Donalda Tuska i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii wieku emerytalnego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polacy zasługują na to, żeby przechodzić na emeryturę w wieku 60 i 65 lat, choć jak dodał, istnieje możliwość, by pracować dłużej. Zaznaczył, że każdy, kto dobrze życzy Polsce, chce tę sytuację utrwalić i takim utrwaleniem jest ogłoszenie pytania referendalnego w tej sprawie. Wicepremier powiedział, że ujawniona notatka jednoznacznie wskazuje, że sprawa emerytur była omawiana przez Donalda Tuska i Angelę Merkel. Podkreślił, że to nie tylko uderzenie w starsze pokolenie, ale jest to uderzenie zainicjowane z zewnątrz. My po prostu nie możemy się na to zgadzać i to jest jeszcze jeden argument za referendum w tej sprawie. Jarosław Kaczyński podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest rządem suwerennego państwa i niemieckie sugestie nie będą na kwestie takie jak wiek emerytalny wpływały. Sylwia Białek, Polskie Radio. Historyk Sławomir Cenckiewicz został wybrany przewodniczącym Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Poinformował o tym jeden z członków komisji, Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Dzisiaj marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołania członkom. Przemysław Żurawski-Welgrajewski powiedział, że do wyborów parlamentarnych komisja się zbierze, ale nie będzie wzywała świadków. Nikogo nie będziemy przesłuchiwać albo w takim terminie, albowiem najpierw trzeba ustalić tematy, zadania, sprawy do wyjaśnienia, a nie listę osób do przepytania. Proszę nie tworzyć sensacji wobec tej komisji. Członków składu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski Sejm powołał 30 sierpnia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus powiedział, że należy postawić na rozwój Polski powiatowej. Szef resortu mówił o tym w Opocznie w województwie łódzkim podczas podpisania umowy na wykonanie naprawy ponad 300 wagonów PKP Intercity przez PKP Intercity Remtrak. Robert Telus dodał, że przez długi czas polskie wsie oraz mniejsze miasta były zaniedbane. Minister podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość chce budować Polskę silną gospodarczo w każdej części kraju. Rozwój Polski powiatowej. Polska powiatowa się zwijała przez wiele lat. Jesteśmy w gminie Drzewica, posterunek policji, zamknięty w ostatnich dniach rządzenia. Linia Tomaszów-Radom przez Drzewicę zamknięta. Nie jeździły pociągi pasażerskie. Linia Tomaszów-Skarżysko zamknięta. 13 lat nie jeździły pasażerskie. My to wszystko przywracamy. Przywracamy, bo po pierwsze wiemy, że Polska powiatowa jest dla nas ważna, a po drugie wiemy, że Polska jest dla nas ważna. Że tutaj też mieszkają ludzie, a może przede wszystkim, i też chcą mieć miejsca pracy, też chcą pracować, też chcą godnie zarabiać. Szef resortu rolnictwa zaznaczył również, że do naprawy wagonów PKP Intercity została zatrudniona polska firma. Chcemy, żeby polskie firmy się rozwijały i to się dzieje, dodał Robert Telus. W Stanach Zjednoczonych trwają obchody 22. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W uroczystościach upamiętniających ofiary ataków na World Trade Center w Nowym Jorku bierze udział wiceprezydent USA Kamala Harris. W ceremonii w Pentagonie uczestniczy sekretarz obrony Lloyd Austin. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Zgromadzeni przy pomnikach zamachów z 11 września w Nowym Jorku minutą ciszy uczcili pamięć zabitych. Następnie rozpoczęło się odczytywanie nazwisk wszystkich ofiar zamachów. W podobny sposób hołd 184 zabitym w Waszyngtonie oddali uczestnicy ceremonii w Pentagonie. W uroczystości biorą udział rodziny ofiar, szef resortu obrony Lloyd Austin i szef połączonych sztabów generał Mark Milley. Dziś składamy hołd i upamiętniamy tych, którzy stracili życie w tamten tragiczny poranek. Nadal stoimy na froncie walki o wolność na całym świecie, by ich ofiara nie poszła na marne. Osobna ceremonia trwa w Shanksville w Pensylwanii, gdzie rozbił się czwarty z samolotów porwanych przez terrorystów z Al-Kaidy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tej nocy od 8 stopni na Pogórzu, 10 na Suwalszczyźnie, do 16 na zachodzie, w centrum i nad morzem, a jutro słonecznie i podobnie jak dziś, choć będzie się chmurzyć w popołudnie i wieczorem na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu. Przelotnie popada deszcz, w tych regionach możliwe także burze, a wiatr południowy słaby, choć w czasie burz porywisty. I jutro wciąż ciepło, od 23 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, 26 na wschodzie, do nawet 30 stopni na zachodzie kraju. Ta trójka z przodu to już rzeczywiście od kilku, może nawet kilkunastu dni wciąż, co bardzo cieszy. 5,5 minuty po godzinie 17. Co z naszą kadrą? Ja uważam, że to nie tylko trener winien, czy Kulesza, czy ktokolwiek inny. Po prostu cały team jest do wymiany. Po prostu trzeba przestać zatrudniać ludzi, którzy będą brali dużą forsę za to, że jakichś celebrytów na boisko wpuszczają. Wszystkich wygonić i zacząć od 20 czy 21-latków, którzy bardzo dobrze sobie radzą. Skąd tak słabe wyniki? Co poszło nie tak? No właśnie, tylu chłopaków gra w piłę w naszym kraju i dlaczego nie jesteśmy w stanie skompletować kadry na medal? 2 dwójki i 7 trójek. Ciekaw jest, jestem, czy i tym razem jesteśmy w stanie wykrzesić z siebie i wyśpiewać, że nic się nie stało, nie stało się nic. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzie widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. No ciekaw jestem, kto jest w stanie z siebie to wykrzesać. 2 dwójki i 7 trójek. No ja jestem w stanie, ponieważ niewiele mnie obchodzi, kto z kim i dlaczego gra. No i święty spokój. Chociaż gdyby tak Polacy wygrywali, to chcielibyśmy doping z pełnej piersi. 2 dwójki i 7 trójek. Jak traktować polską reprezentację? reprezentację bym traktował jak firmę, a w firmie, jeżeli menadżer i pracownicy się nie sprawdzają, to po prostu wymienia się menadżera i wymienia się pracowników na takich, którzy będą przynosili efekty dla firmy, w tym przypadku dla drużyny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karuzela nazwisk, jak podglądam w internecie, już ruszyła, jeżeli chodzi o polskiego selekcjonera. Dwie dwójki, siedem trójek także w tej sprawie. 10 minut po godzinie 17. Teraz przeniesiemy się do Puszczy. Puszcza pod Poznaniem, bowiem ma swojego nowego mieszkańca. To, uwaga, nie zgadną państwo, kangur. Trwa akcja odławiania, leśnicy alarmują do mieszkańców. To nieprzewidywalne zwierzę. Należy zachować dystans i ostrożność. A więcej o tym, że opowie Józef Niewiarowski. Chcą państwo posłuchać, jak kica kangur? To fragment nagrania, które na swoich mediach społecznościowych udostępnił Leśny Zakład Doświadczalny w murowanej Goślinie. Kangurek uciekł najprawdopodobniej w sobotę rano, w ostatni weekend. Około południa dostaliśmy pierwszy sygnał, że ludzie widzą coś zupełnie nietypowego jak na polskie lasy. Wiesław Krzewina, dyrektor zakładu. W sobotę mieliśmy ostatni sygnał, taki potwierdzony z nagraniem filmowym wieczorem, tuż przed zmrokiem. Utrzymywał się nasz kangurek o imieniu Luluś cały czas w samej centralnej części Puszczy Zielonki. Sygnały po nim schowały się. Kangur to 3-letni chłopiec, bo tak mówi się o kangurach płci męskiej, który jest w stanie przetrwać w naszym klimacie. Problemem mogą jednak być wilki. W Puszczy Zielonce już bytują wilki od kilku lat. Wilki uwielbiają znajdować takie nowości. Martwimy się, żeby wilki go nie znalazły czasem przed nami. Oby nic mu się nie stało. Akcja odłowienia jest również o tyle istotna, że kangurze pląsy mogą pozostawić ślad w ekosystemie puszczy. Wystarczy, że ten kangur zrobi tam kupę. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego mikrobiom, no to już jest jakiś efekt drobniutki, ale jest efekt ekosystemowy. Podejrzewam, że on jest pomijalny w tym aspekcie takim globalnym, ale naukowiec musi tej przysłowiowej główki od szpilki też poszukiwać. Kangury już nieraz przecinały europejskie szlaki. Już w czasach kolonialnych kangury podbijały nasze serca od zoo przez zwierzyńce po osobiste hodowle. A jeśli były i są tak popularne, to i często zdarza im się zwiać. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody rzeczywiście tą kategorię nazywa uciekinierzy, escape. W Niemczech była taka śmieszna historia, że dziki wygrzebały dół pod ogrodzeniem zwierzęcia, lis je przytrzymywał i rozkopywał, a kangur uciekł, więc naprawdę wyglądało to jak zbieg z Alcatraz i współpraca trzech gatunków. Zresztą nie tylko kangury. Mini zoo i hodowle dzikich zwierząt od tak co jakiś czas gubią swoje pupile. W Berlinie od wczoraj oszukiwany jest lew, który komuś uciekł. To mieszkaniec Berlina, który dzwonił do nas w lipcu tego roku. I akurat mam ogródek w tej dzielnicy, gdzie ten lew grasuje. Po kilku dniach po lwie nie było ani śladu. Niektórzy analitycy twierdzą nawet, że mieszkańców odwiedziła nie lwica, lecz dzik. Miejmy nadzieję, że trop kangura uda się jednak odnaleźć. Spróbujmy go sfotografować, spróbujmy określić położenie, gdzie jesteśmy, spróbujmy ocenić, w jakiej on jest kondycji i jeżeli uda się jeszcze zobaczyć, w którym kierunku kangur pomyka, to byłoby już fantastycznie i taką informację jak najszybciej warto przesłać na nasz portal społecznościowy Facebook lub do nas, do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w murowanej Goślinie. Leśnicy apelują jednak o ostrożność. Jeśli chcemy pomóc, róbmy to z daleka. 3-letni kangurek jest bardzo zestresowany. W takich warunkach może okazać się niebezpieczny, więc jeśli wytropimy zwierzę, nie próbujmy odłowić go na własną rękę. Nie należy dotykać, podejmować w ogóle prób dotykania kangura czy karmienia go. No, warto pamiętać o ważnych sprawach. Kangury, mimo że często są postrzegane jako przyjazne stworzenia, to w sytuacji stresowej mogą okazać się lekko nieprzewidywalne. W związku z tym należy się ostrożność. W Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka niedaleko Poznania natrafiono na kangura, a leśnicy apelują o pomoc w odnalezieniu zwierzęcia. No to, żeby skrócić drogę może, gdyby państwo gdzieś tam przypadkiem może koło Poznania, to bardzo proszę. Dwie dwójki, siedem trójek. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? For yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Little Lion Man i oczywiście Mumford & Sons w popołudniowej trójce, 18 minut po godzinie 17. Ekspert od kangurów potrzebny pilnie. Jak w ogóle zwabić ewentualnie, gdybyśmy chcieli przekazać informację takiego kangura? No co, taś, czy jak to? Ekspert od kangurów. 2 2 i 7 3. Bo na piłce to się wszyscy znamy. Ja proponuję, aby w kolejnym pytaniu referendarzy, czy jesteśmy za zatrudnianiem zagranicznych trenerów, czy może lepiej pozostać przy polskich trenerach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. 2 2 i 7 3, numer telefonu, jak Państwo wiedzą i słyszą. Także zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo i smsowo 71335. 18 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do zakończenia szczytu G20 w New Delhi zawarto wspólną deklarację końcową, choć znalazło się w niej potępienie wobec zbrojnego zajmowania terytoriów innych krajów oraz podważania suwerenności, to jednak nie było jasnego wskazania na Rosję jako agresora w wojnie na Ukrainie. Ukraina bowiem wyraziła rozczarowanie tym faktem, ale państwa zachodnie wskazują, że nie można deklaracji szczytu traktować jako jakiegokolwiek sukcesu Rosji. O szczegółach Michał Strzałkowski. To, czy tegoroczny szczyt G20 zakończy się wspólną deklaracją wszystkich uczestników, ważyło się do ostatniej chwili. Wątpliwości wzmagało także to, że ubiegłoroczne, zorganizowane na indonezyjskiej wyspie Bali, spotkanie 20 największych gospodarek świata nie przyniosło takiej deklaracji. Indyjska prezydencja dopięła jednak swego, a premier Indii, Narendra Modi, mógł z dumą oświadczyć. Otrzymałem właśnie wiadomość, że dzięki ciężkiej pracy wszystkich zespołów negocjacyjnych osiągnęliśmy konsensus. Ogłaszam więc przyjęcie wspólnej deklaracji szczytu G20. W tekście nie znalazło się jednak potępienie Rosji wprost za inwazję na Ukrainę. Zamiast tego umieszczono w deklaracji niekonkretne potępienie wojny jako takiej i agresji wobec krajów sąsiadujących. Napiętnowano też podważanie suwerenności niepodległych państw. Ponieważ przy stole szczytu G20 siedzieli także przedstawiciele Rosji i Chin, rosyjski minister spraw zagranicznych i chiński premier, deklaracja jasno potępiająca Moskwę zostałaby przez nich zablokowana. Ukraina wyraziła już rozczarowanie brakiem potępienia Moskwy, a rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko napisał tak. G20 nie może być zadowolona z takiego stanowiska. Ukraina powinna się pojawić na tym szczycie, tak jak w zeszłym roku, gdy przemówił tam poprzez łącze wideo prezydent Wołodymyr Zełenski. Ta deklaracja powinna jasno wskazywać, że Rosja jest agresorem, ale rozumiemy, że nasi partnerzy o to walczyli. Ale amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odrzucił sugestię, że taka deklaracja szczytu G20 to porażka Zachodu, bo jego zdaniem liczą się fakty, a nie sformułowania na papierze. Trzeba pamiętać, że Putin i tak już przegrał. Nie przyjechał do New Delhi, bo boi się trafić przed Trybunał w Hadze. Nie dał rady podbić Ukrainy i wymazać jej z mapy. Jego wojna jest porażką. Świat rozumie też, że wojna na Ukrainie musi się skończyć na warunkach, jakie postawi sama Ukraina. Wszyscy chcemy, aby ta wojna się skończyła, ale jest coraz więcej zrozumienia na świecie, że bezpieczeństwo zapewni tylko suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy. A prezydent Francji Emmanuel Macron wskazywał na to, że Rosja była na szczycie G20 wyraźnie izolowana. 16 z 20 członków grupy poparło rozwiązania, które w jakiś sposób sankcjonują Rosję i wyraziło potępienie dla rosyjskich działań. Trzech się wstrzymało, a tylko jeden był przeciw. Tym przeciwnym była sama Rosja. Oczywiście nie odnieśliśmy wielkiego dyplomatycznego zwycięstwa, ale też go być nie mogło. G20 to forum gospodarcze, a nie polityczne. Kraje, które wstrzymały się od potępienia Rosji, to Indie, Chiny i Brazylia. Kolejny szczyt G20 odbędzie się w brazylijskim Rio de Janeiro. Prezydent Brazylii Inácio Lula da Silva już zapowiedział, że zaprasza na ów szczyt Władimira Putina, choć jego kraj też jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Myślę, że Putin może spokojnie jechać do Brazylii. Potwierdzam, że jeśli będę brazylijskim prezydentem, a Putin przyjedzie do mojego kraju, to nie ma możliwości, by został u nas aresztowany. Tymczasem Rosja przeprowadziła minionej nocy kolejne ataki rakietowe i lotnicze na Ukrainę, w tym na obiekty cywilne. Z kolei siły ukraińskie odbiły okolice miasta Orichiv w obwodzie zaporowskim oraz platformy wiertnicze na Morzu Czarnym. Chodzi o tak zwane wieże bojki, platformy wydobywcze położone na Morzu Czarnym w pobliżu okupowanego Krymu. Mówimy o tym, bo mają one, zdaniem ekspertów, strategiczne znaczenie. Mogą być użyte do odzyskiwania kontroli na Morzu Czarnym i nad okupowanym półwyspem. A przypomnijmy, co bardzo znamienne, Rosjanie kontrolowali wieże bojki od 2015 roku. Audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 17. Just falling down. So why don't you turn your car around and get your way back home? 'Cause it's not me there anymore. Turn your car around. We're better off alone. I'll get myself. There's nothing outside in the dark there, just waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around, get your way back home? 'Cause it's not me there anymore. Turn your car around, you're better off alone. I'll get myself. We'll be right back.

S2 została zablokowana. Trasa S3 między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska na 82 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Trasa S5 węzeł Poznań Zachód jezdnia w kierunku Warszawy. Tam doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku stolicy. S8 między węzłem Łabiszyńska a węzłem Modlińska w Warszawie na 463 kilometrze zderzenie trzech ciężarówek i busa. W tym karambolu jedna osoba została ranna, zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Ostrożności i życzliwości. A więcej informacji na bieżąco na naszej antenie już za niecałą godzinę. Polecamy się po 17.30, zatem teraz skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie rachunków za prąd. Wynika z nich, że sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12% cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Ma to być liczone od początku tego roku. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski ma opowiedzieć się w Strasburgu za przedłużeniem zakazu importu zboża z Ukrainy. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Jutro w tej sprawie odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim. 15 września wygasa unijne embargo na import zboża z Ukrainy. Tymczasem eksport ziaren w innym kierunku, drogą czarnomorską, znowu stał się bardzo utrudniony po tym, jak Rosja wycofała się z wcześniejszego porozumienia. Łotwa i Estonia podpisały z Niemcami umowę na zakup systemów obrony powietrznej średniego zasięgu IRIS-T/SL. Koszt kontraktu to blisko 400 milionów euro. Jest to jak dotąd największa inwestycja w obronę w historii tych dwóch państw bałtyckich. Estończycy podkreślają, że po nabyciu systemów znacząco wzrośnie bezpieczeństwo w estońskiej i łotewskiej przestrzeni powietrznej. Barbarzyńska wojna prowadzona przez Rosję pokazuje, że obrona powietrzna ma kluczowe znaczenie dla ochrony, zaznaczył szef estońskiego resortu obrony. To był serwis Trójki. A więcej informacji na naszej antenie w pełnym serwisie już za 28 minut o godzinie 18. Oczywiście interesuje nas piłka, a nie tylko kopana. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Witam i zapraszam. Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos prawdopodobnie jutro pożegna się z naszą kadrą. Portugalczyk został wezwany na spotkanie przez prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszę. Po kolejnej porażce, tym razem 0-2 z Albanią, trudno sobie wyobrazić, że Santos pozostanie na swoim stanowisku. Ta drużyna potrzebuje impulsu, przekonuje były reprezentant kraju Roman Kosecki. Coś tam się w środku dzieje, bo się nie potrafią zmobilizować. No, w meczach takich jak Czesi, Mołdawia czy Albania, gdzie grali ostro zdecydowanie, my się nie potrafiliśmy na wyjazdach te wszystkie trzy mecze odnaleźć, no, podjąć jakieś walki, więc to takie trochę dziwne jest. Tak się rzucamy czasem od ściany do ściany, bo wszyscy chcieli powrotu niektórych zawodników, a teraz się zastanawiamy, czy to było dobre, czy nie. Potrzebna jest głęboka analiza. Po czwartkowej wygranej z Wyspami Owczymi i wczorajszej porażce z Albanią Polacy mają na koncie tylko 6 punktów wywalczonych w 5 meczach i zajmują przedostatnie 4. miejsce w grupie, wyprzedzając tylko Wyspy Owcze. Biało-czerwoni praktycznie stracili już szansę na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy i prawdopodobnie czeka ich gra w barażach. W zdecydowanie lepszych nastrojach są za to nasi siatkarze. Biało-czerwoni pokonali wczoraj 3-1 Belgię i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Na drodze do półfinału staną im Serbowie, którzy w swoim meczu ograli 3-0 Czechów. Teraz już przeciwnik będzie zbliżony poziom, jeżeli chodzi o umiejętności i czekają na ciężkie mecze, w tym ćwierćfinale z Serbami, którzy mają odmienioną tak naprawdę w jakimś stopniu szóstkę, bo mają dużo zmian w porównaniu do tego, jak kiedyś grali i fajnie na tych mistrzostwach wyglądają, także możemy się spodziewać ciężkiego meczu i mam nadzieję, że razem z całą drużyną pojedziemy do Rzymu walczyć o medale. Przyznał przyjmujący Tomasz Fornal. Mecze z Serbią jutro o 18:00. I jeszcze tenis. Magdalena Fręch zagra w turnieju głównym rangi WTA 500 w San Diego. Polska tenisistka przeszła przez dwustopniowe kwalifikacje, a w decydującym o awansie meczu pokonała Amerykankę Hailey Baptiste 6-4, 6-7 i 6-4. W pierwszej rundzie turnieju głównego Fręcha zagra z Kolumbijką Camilą Osorio. W turnieju gra również inna Polka, Magdalinette, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Ukrainką Martią Kostiuk. No i rzut oka na pogodę. Jutro słonecznie, jedynie miejscami będzie się chmurzyć. Po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu może przelotnie padać. Możliwe także burze, a wiatr słaby, południowy, choć w czasie burz porywisty. Jutro wciąż bardzo ciepło, od 23 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, na wschodzie 26 do 30. Najwyższa temperatura znów jutro na zachodzie kraju. Coś to poszło nie tak. Słabe wyniki. Co jest? Karuzela nazwisk na nowego selekcjonera, jak słyszeliśmy w piłce nożnej, ruszyła. Państwa opinie po z jednej strony wygranym 2-0 i po wczorajszym przegranym 0-2 meczach. 2 dwójki, 7 trójek. Nikt się nie zająknął, jak słyszę, na temat wygranej naszej reprezentacji w piłce, co prawda siatkę, ale mimo wszystko z Belgią. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, panowie bardzo dobrze grają, ale w reklamach. 2 dwójki i 7 trójek. No nie mam nic przeciwko, jeśli wcześniej widzimy równie fantastyczne efekty gry, tyle że na boisku. Siatkówka, a no właśnie. Ja chciałbym przekazać za waszym pośrednictwem trójko podziękowanie dla naszych siatkarzy. Dzięki temu, że nie wygrali wczoraj gładko w trzech setach, jak tego oczekiwałem, ja mogę uniknąć wszystkich wrażeń, emocji, stresów związanych z oglądaniem naszych piłkarzy, bo pewnie gdyby wygrali krótko, łatwo, ja bym powrócił do piłkarzy ze znaczną stratą na moim zdrowiu, w tym psychicznym. Dziękuję bardzo trójko, pozdrawiam. Akt. Nie będę wybierał, bo gram tu i tam. Tej wolności cenę znam. Jedni mnie kochają, u drugich nie mam szans. I Marek Kaliszuk w popołudniowej trójce. 21 minut pozostało do godziny 18. No i jeszcze państwa propozycje, jak uzdrowić piłkę. 2 dwójki, 7 trójek. Tak się zastanawiam właśnie, bo jeśli do 21 roku nasza reprezentacja tak świetnie gra, no to niech się zamienią miejscami. Seniorzy nie grają za nich, a 21 lat nie grają na Mistrzostwa Europy, na Mistrzostwa Świata. Ach, to by było widowisko, no, no. Ach, pan kusi naprawdę los. Dwie dwójki i siedem trójek. Krótka diagnoza. Jak piłkarze przegrywają, to znaczy trzeba zmienić piłkarzy. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Znów zapłacimy więcej za przejazd koncesjonowanym fragmentem autostrady A2. Przypomnijmy, to już druga w tym roku podwyżka opłat na odcinkach zarządzanych przez Autostradę Wielkopolską. Przejeżdżając przez każdą z trzech bramek na trasie Nowy Tomyśl-Konin zapłacimy 30 zł. To o 2 zł więcej niż dotychczas. No a dlaczego ceny rosną i czy doczekamy się darmowych przejazdów na wielkopolskich odcinkach A2? O tym w relacji Krzysztofa Polasika. Codziennie odcinek autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem pokonuje 30 tysięcy pojazdów. Po dzisiejszej podwyżce każdy kierowca auta osobowego płaci za to 90 zł. To dla nas kierowców druzgocące i mojej ocenie, nie, pewnie nie tylko mojej, ale niezrozumiałe. Maciej Banaszak, Stowarzyszenie Kierowca.pl. To najdroższa chyba autostrada w tej chwili, jeśli nie w Europie, to chyba na całym świecie. Za niewiele więcej, za parę złotych więcej możemy wykupić winietkę w Szwajcarii na wszystkie autostrady na cały rok. To pokazuje, jak wysoka jest cena autostrady wielkopolskiej. Jak wyjaśnia spółka Autostrada Wielkopolska, stawki opłat za przejazd autostradą ze Świecka do Konina odzwierciedlają rzeczywiste koszty eksploatacji, bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, spłaty zobowiązań kredytowych oraz realizacji wieloletniego planu inwestycyjno-remontowego. No i będziemy to słyszeć też w przyszłym roku, za 2 lata, za 7 i przez 14 najbliższych. Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Mnie zawsze w tych komunikatach brakuje jednego i tu akurat, nie wiem, czemu się tego firmy wstydzą, że chodzi także o zysk. Te firmy nie zarządzają autostradą po to, żeby dokładać. Także trzeba uwzględniać to, że firma musi jakiś narzut do tego dodać dla siebie po to, żeby do tego biznesu nie dokładała. Przy rosnących cenach kierowcy jeszcze bardziej liczą na całkowite zniesienie opłat. Udało się to wprowadzić na innej, częściowo prywatnej autostradzie, o czym przypomniał niedawno premier Mateusz Morawiecki. Dotrzymaliśmy słowa i zgodnie z naszymi zapowiedziami od teraz, od początku września autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi. Sytuacja autostrady wielkopolskiej jest nieco bardziej skomplikowana. Spółki odpowiedzialne za A2 zostały sprzedane francuskiemu funduszowi Meridiam. Jeszcze przed transakcją poznański poseł Bartłomiej Wróblewski zapewniał, że nie będzie to miało znaczenia. Będziemy podejmować działania z właścicielami autostrad prywatnych. Właściwie nie tyle właścicielami, co koncesjonariuszami autostrad prywatnych. No nie ma znaczenia, czy jest to podmiot polski, czy zagraniczny. W każdym wypadku będziemy starali się, żeby te opłaty wyeliminować. Jeśli nie uda się dogadać, rząd nie wyklucza wywłaszczenia i wypłaty odszkodowania dla koncesjonariuszy. Uważam, że jest to dobry pomysł, tak? Nie możemy się zgodzić na kierowcy, że praktycznie co pół roku płacimy tak horrendalne stawki, niezrozumiałe dla nas za przejazd tą autostradą. Czy Polacy się dopominają bezpłatnych autostrad? No ci, co jeżdżą często, kilka razy w tygodniu, tak, tylko jest ich 2% spośród wszystkich kierowców. Kilka razy w miesiącu, tak, tylko jest ich 4%. Zdecydowana większość Polaków ani razu nie była w ciągu ostatniego roku na autostradzie, albo była tam kilka razy. Dla nich to, że nie korzystają, a będą musieli do tego biznesu się dokładać, chyba nie jest dobrym rozwiązaniem. Przypomnijmy, że wielkopolski odcinek A2 będzie zarządzany przez prywatne spółki na mocy koncesji do 2037 roku. Przypomnijmy także, że państwowy fragment A2 od lipca jest bezpłatny. Dwie dwójki i siedem trójek, jeżeli chodzi o polską piłkę, o sytuację w niejże właśnie i państwa spostrzeżenia. Za duże pieniądze w sporcie, za duże pieniądze, napompowany ten balonik i trzeba to powietrze spuścić. Someone that is me out of the crowd. Let's just sit around. something if it's just not right. No time to search the world around. Cause she knew when I'll be back when I come around. Green Day w audycji popołudniowej, co może napawać optymizmem. Dwie dwójki i siedem trójek państwa głosy w sprawie piłki. Piłka nożna to jest wojna. To jest wojna i strategia. Przede wszystkim bramki się liczą. To po prostu trzeba strzelić jedną więcej niż przeciwnik. I już, mamy to. Za 13 minut 18. Czas na pytania i odpowiedzi po południu. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Marek Lewandowski, NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Za nami weekend obietnic wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało m.in. wprowadzenie emerytur stażowych. Co na to związkowcy? Bez zaskoczenia. Przypomnę, że w sierpniu podpisaliśmy z rządem porozumienie, w którym w Hucie Stalowej Wola, w którym między innymi padło, że o emeryturach stażowych będziemy dalej rozmawiać. Przez ten czas prowadziliśmy negocjacje. One nie zostały jeszcze zakończone. Także też proszę nie przywiązywać się do tego, co powiedział prezes Kaczyński, że to będzie 38 i 43 lata, bo to jest jeszcze przedmiotem negocjacji. A jak to powinno wyglądać pana zdaniem? Może jakaś premiera na antenie radiowej Trójki? Oj, w Trójce rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, dlatego że o emeryturach stażowych rozmawiamy już od 8 lat. Emerytury stażowe są naturalną konsekwencją systemu emerytalnego, jaki mamy w Polsce. Przypomnę, on jest quasi kapitałowy. Quasi dlatego, że wpłacamy tam fizyczne pieniądze, które są zapisywane na naszych indywidualnych kontach. Co prawda pieniędzy tam nie ma, bo wszystkie, które wpływają, od razu są wypłacane na bieżące emerytury, ale jest zapis księgowy i od tego, ile zgromadziliśmy tam środków i czasu, przez jaki pobieramy emeryturę, zależy, jaką emeryturę będziemy otrzymywali. I teraz, jeśli ktoś solidnie przez te lata pracował, odprowadzał składki emerytalne od wszystkich swoich umów o pracę, przede wszystkim pracował legalnie, ten kapitał zbiera dużo szybciej i bardzo często też w dużo większej wysokości. Szczególnie pracownicy takich ciężkich sektorów przemysłowych, gdzie pensje przeważnie były wyższe, bliższe średniej krajowej, i te kapitały emerytalne naprawdę są solidne. I teraz jeśli ktoś legitymuje się takim stażem składkowym i ma udokumentowane składki na odpowiednim poziomie, musi mieć możliwość skorzystania z możliwości przejścia na tę wcześniejszą emeryturę. I to jest tak naprawdę kwestia wyboru, bo tutaj nie chodzi o to, żeby komuś coś narzucać i wyznaczać sztywno wiek emerytalny, tak jak to było za Donalda Tuska, tylko właśnie dać możliwość wyboru, żeby każdy postępował według swojego dobrze pojętego interesu. No to jak pan mówi o Donaldzie Tusku, to dziś partia rządząca w spocie nawiązała do podwyższenia wieku emerytalnego, które ogłosił rząd PO-PSL i które to wprowadził 10 lat temu. To ile powinniśmy pracować pana zdaniem? Powinniśmy pracować jak najdłużej, ile tylko możemy. Ale żeby to robić, po pierwsze musimy mieć stworzone warunki, po drugie musimy mieć prawo wyboru, bo ktoś może chcieć mieć mniejszą emeryturę i szybciej przejść. Powinny być zachęty, które są, bo przypomnę, że wokół tego całego rozwiązania są ulgi podatkowe dla ludzi kontynuujących pracę. Także powinien być stworzony system, który daje szeroko pojęte prawo wyboru. Zresztą między innymi dzięki też Solidarności udało się wprowadzić taki bardzo bardzo takie efektywne narzędzie, ten kalkulator emerytalny, który w ZUS-ie jest, że gdy zwracamy się do ZUS-u, ZUS podaje nam, ile dostaniemy emerytury, jak przejdziemy dzisiaj, ile jak za rok, ile jak za 5 lat, i każdy dorosły, wolny człowiek może podjąć suwerenną decyzję, czy chce jeszcze pracować, bo ma takie możliwości, czy już tak ciężko jest tyrany pracą, szczególnie w ciężkich przemysłach, że chce skorzystać z tego, co zgromadził, bo przecież wpłacamy tam nasze fizyczne pieniądze, to jest nasze wynagrodzenie odłożone w czasie, które dzisiaj tam odkładamy, a po zakończeniu aktywności pobieramy w formie emerytury. Lewica z kolei obiecuje 35-godzinny tydzień pracy i 35-dniowy urlop, ale też wyrównanie płac dla kobiet i mężczyzn. Dobry kierunek? O wszystkim możemy rozmawiać. My w ogóle jako Solidarność uważamy, że tego typu kwestie powinniśmy przenosić na dialog dwustronny pomiędzy zorganizowanymi pracownikami i zorganizowanymi pracodawcami. W Niemczech, w Austrii, w wielu innych krajach unijnych tak zwane układy zbiorowe, one regulują większość rynku pracy. I w jednej branży to zagra świetnie, w jednej branży będzie to działało bardzo dobrze, w innej niekoniecznie. Dlatego zamiast narzucać sztywno tego typu rozwiązania, powinniśmy iść w kierunku właśnie negocjacji zbiorowych, w kierunku układów zbiorowych i w różnych branżach o różnych rozwiązaniach i o różnych modelach powinniśmy rozmawiać. Mamy też zapowiedź Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk obiecał m.in., że jednym z najważniejszych punktów ich programu ma być zmiana dotycząca zwolnień chorobowych. Mianowicie od pierwszego dnia zasiłek chorobowy ma być opłacany przez ZUS, a nie przez pracodawcę. To też dobry kierunek, czy niekoniecznie? Oczywiście, że to są dobre kierunki, tylko pytanie, kto te kierunki wskazuje i czy osoba, która o tym mówi, jest osobą wiarygodną. My mamy bardzo dobrą pamięć jako Solidarność. Pamiętamy, jakie rozwiązania dla pracowników wprowadzał Donald Tusk. Pamiętamy doskonale, jak wychodziliśmy z kryzysu w 2009 roku, jakie było bezrobocie wtedy. Pamiętamy, jaka była płaca minimalna. Pamiętamy, co zrobił z emeryturami. Więc nie wierzymy mu i uważam, że musimy wziąć ogromną poprawkę na to, czy ryzykować i zawierzyć obietnicą Donalda Tuska, czy raczej postawić na tych, którzy z większości deklaracji i obietnic się wywiązywali w przeszłości. W weekend także Trzecia Droga dała o sobie znać. Taki mamy dzisiaj przegląd minionych godzin. Politycy Trzeciej Drogi planują częściowe zniesienie handlu w niedzielę, wprowadzenie 2 niedziel handlowych w tygodniu. Co pan na to? Przypominam, że Władysław Kosiniak-Kamysz był twarzą wydłużenia wieku emerytalnego. To jest człowiek absolutnie niesamodzielny, który bardzo lubi zmieniać swoje poglądy, swoje fronty, więc też brałbym dużą poprawkę. Natomiast co do samego ograniczenia handlu w niedzielę. Funkcjonuje dobrze, gospodarka ma się dobrze. Ja przypomnę, że gdy trwała kampania w 2016 roku o ograniczenie handlu w niedzielę, bo u nas nie ma zakazu, jest ograniczenie, to wieszczono, że stracimy 100 tysięcy miejsc pracy, że dużą część PKB stracimy z tego powodu. Nic takiego się nie stało, a przede wszystkim rozwiązanie to chwalą pracownicy, którzy wreszcie mogą jako rodziny spędzać czas w niedzielę przede wszystkim, a przecież za kasami siedzą głównie kobiety, matki, które do tej pory z powodu naszej wygody, naszej wolności, możliwości kupowania w niedzielę nie były dostępne dla rodziny, nie były w niedzielę dla swoich dzieci. Już nie mówię o kwestiach wiary czy takiej rekreacji, spędzania czasu na łonie natury. Bo czasu nie ma. Marek Lewandowski, Solidarność, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Pięknie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Za 6 minut 18.